przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Czwarty, 26 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Gotowość do stworzenia rządu zgłosili prezydentowi obecny premier Mateusz Morawiecki i były premier Donald Tusk. Do utworzenia korytarzy humanitarnych, by zapewnić pomoc dla Strefy Gazy, wezwali w Brukseli przywódcy unijnych krajów. Legia Warszawa wygrywa, Raków Częstochowa remisuje. O meczach w europejskich pucharach za chwilę w sporcie. Premier Mateusz Morawiecki i szef PO Donald Tusk potwierdzają chęć tworzenia nowego rządu. Jak poinformował prezydent Andrzej Duda, obaj politycy są wskazywani przez swoje ugrupowania jako kandydaci na premiera. Donalda Tuska popierają także Trzecia Droga i Lewica. Karol Darmoros. Zarówno Donald Tusk, jak i Mateusz Morawiecki są dziś w Brukseli. Lider opozycji przy okazji spotkania Europejskiej Partii Ludowej wiązał kwestię szybkiego powołania nowego rządu z odblokowaniem jeszcze w tym roku środków na Krajowy Plan Odbudowy. Jeśli prezydent szybko uzna fakty i realia, że jest większość w parlamencie i pozwoli utworzyć tej większości szybko rząd, to ja gwarantuję państwu, że to będzie oznaczało szybkie wypłacenie Polsce środków finansowych z KPO. Z kolei premier Mateusz Morawiecki, obecny na szczycie Rady Europejskiej, mówił o ryzykach płynących jego zdaniem z forsowania paktu migracyjnego oraz próby zmiany unijnych traktatów. Jak zapewniał, rząd PiS może to skutecznie blokować. Prawo i Sprawiedliwość ma największą liczbę posłów w Sejmie. W zależności od decyzji pana prezydenta ostatecznej będziemy próbowali skonstruować rząd. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego poda się do dymisji na pierwszym posiedzeniu Sejmu, a więc 13 listopada. Wówczas prezydent ma 2 tygodnie na powołanie nowego gabinetu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Unijni przywódcy wezwali do utworzenia korytarzy humanitarnych i przerw w działaniach wojennych, by zapewnić pomoc dla Strefy Gazy. Wojna na Bliskim Wschodzie, atak Hamasu na Izrael i odpowiedź Tel Awiwu była jednym z głównych tematów pierwszego dnia szczytu w Brukseli. Europejscy przywódcy wyrazili najgłębsze zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną w Gazie i wezwali do szybkich, bezpiecznych i niezakłóconych dostaw pomocy dla ludności palestyńskiej. Wcześniej ze szczytem unijnym w Brukseli połączył się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wezwał przywódców 27 do wdrożenia nowego pakietu sankcji wobec Rosji, silniejszego od poprzednich. Przekonywał, że 12 pakiet sankcji powinien wprowadzić niższy i lepiej egzekwowany pułap cenowy na rosyjską ropę. Zamrożone rosyjskie aktywa, jak dodał, powinny zostać wykorzystane na wsparcie ukraińskich cywilów i do odbudowy ukraińskich miast. Karol Surówka. Wołodymyr Zełenski podziękował unijnym przywódcom za wsparcie wojskowe, w szczególności za elementy obrony powietrznej, które między innymi wczoraj zestrzeliły rosyjskie drony kierujące się na jedną z ukraińskich elektrowni. Zwrócił się również do unijnych instytucji o rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą. Podkreślił równocześnie, że jego kraj nie prosi o żadne taryfy ulgowe i wdraża wszystkie reformy wymagane przez Brukselę. Ukraina wykonuje tę pracę i robi to dobrze. Nawet pomimo wojny na pełną skalę, nie prosimy o wyjątki od ogólnych zasad. Wołodymyr Zełenski dodał, że dziś podpisał jedną z reform wymaganych przez Brukselę. Chodzi o monitoring finansowy osób na eksponowanych stanowiskach politycznych. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Dziennikarz tygodnika sieci Michał Karnowski powiedział, że list dziennikarzy mediów publicznych powstał w obronie Rady Mediów Narodowych. W liście jego autorzy krytykują zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie mediów publicznych. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że kadencyjność Rady jest umocowana ustawowo, więc nie powinno się jej podważać. Siądźcie, rozmawiajcie, połóżcie na stole projekt, przekonajcie prezydenta. Wszystko można zrobić, ale nie w ten sposób, że tutaj się będzie próbowało udawać, że Rady Mediów Narodowych nie ma. No jest, ona jest i ona ma konkretne uprawnienia i te podnoszone tutaj jakieś ewentualne sztuczki, czy to z wprowadzeniem komisarza, czy też z jakąś uchwałą, która by te wybory unieważniała, także w odniesieniu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, są w sposób oczywisty, bezprawne, o czym mówią prawnicy, konstytucjonaliści, znawcy procedury ustawodawczej, także sympatyzujący z opozycją. Pod listem podpisali się m.in. Bronisław Wilczyn, Dorota Kania, prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, prezes PAP Wojciech Surmacz, Piotr Gursztyn, Michał Jacek Karnowscy i Samuel Pereira. A treść listu dostępna jest na portalu polskieradio24.pl. Wisława Szymborska, patronką targów książki w Krakowie. To jedno z największych w Polsce spotkań czytelników, pisarzy i wydawców. Z okazji 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej i roku noblistki przygotowano specjalną wystawę poświęconą jej życiu i twórczości. Mottem tytułem wydarzenia jest cytat z wiersza noblistki Urodziny. Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata, mówi Paulina Bandura z Fundacji Wisławy Szymborskiej. Myślę, że to się świetnie wpisuje w Szymborską, która kojarzona jest z podróżami i jest tłumaczona na wiele języków. Mamy nadzieję, że to świętowanie i ten świat, którego jest tyle naraz dookoła, będzie towarzyszył uczestnikom targów. No i że zajrzą na nasze stoisko, żeby kupić książki, ubrania, gadżety urodzinowe. W hali Expo Kraków nowości wydawnicze prezentuje blisko 500 wystawców. Z czytelnikami spotka się blisko 1000 twórców. Targi książki potrwają do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Legia Warszawa pokonała 2-1 Żeriński Moster w wyjazdowym meczu trzeciej kolejki Ligi Konferencji. Wojskowi mieli sporo szczęścia. Rywale zdobyli o 2 bramki więcej, ale obie zostały anulowane po interwencji VAR-u. Dla stołecznej ekipy trafił Blaszek Kramer. Samobójcze trafienie zanotował też Slobodan Jakolijewicz. Dla bośniackiej drużyny trafił Nemanja Biblija. To drugie zwycięstwo Legii w fazie grupowej. Wcześniej pierwszy punkt w Lidze Europy wywalczył Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski zremisowali w Sosnowcu ze Sportingiem Lizbona 1-1. Podopieczni Dawida Szwargi mają czego żałować, bo od 7 minuty grali z przewagą, po tym jak czerwoną kartkę obejrzał Wiktor Dzikeres. Oczywiście, że mogli wygrać to spotkanie, ale w pierwszej połowie zagraliśmy nie tak, jak chcieliśmy. W drugiej połowie wyszliśmy już z takim nastawieniem, żeby wygrać albo strzelić gola, żeby po prostu wygrać to spotkanie. I myślę, że 1-1, ale trochę jest taki niedosyt. Podsumował pomocnik polskiej ekipy Władysław Koczergin. Dla portugalskiej drużyny gola w 14 minucie zdobył Sebastian Coates, a dla Rakowa w 70 Fabian Piasecki. Tymczasem w Lidze Mistrzów piłka ręcznych pierwsze zwycięstwo odniosła Wisła Płock. Nawciarze w szóstej kolejce grupy B pokonali słoweńskie Celje 30-25. Następnym rywalem wicemistrza Polski będzie FC Barcelona. W siatkarskiej plus lidze Luk Lublin przegrał z Barkomem Karzanami Lwów 2-3 w meczu drugiej kolejki. Goście wygrali tiebreaka 15-13. Wcześniej pierwsze zwycięstwo w tym sezonie odniosła Asseco Resowia Rzeszów, która na wyjeździe ograła 3-0 Ślepsk Suwałki. Resowia rozpoczęła sezon od porażki 1-3 z projektem Warszawa, a libero drużyny z Podkarpacia Paweł Zatorski tym bardziej cieszy się z tej wygranej. Początek sezonu jest dla nas na pewno trudny, jak dla wielu zespołów, w których jest wielu reprezentantów swoich krajów. Późno bardzo dołączyliśmy do drużyn po długim sezonie reprezentacyjnym, ale jak widać energii nam nie brakuje. Dostaliśmy może nie zimny prysznic, bo graliśmy z bardzo mocną drużyną w pierwszej kolejce. Warszawa zasłużenie wygrała i chcieliśmy się odgryźć za tę pierwszą porażkę. Myślę, że widać było w nas taką sportową złość, ale też pozytywną energię i to było kluczem do tego, żeby na dobrych emocjach właśnie walczyć o zwycięstwo. Na ostatni mecz tej serii gier pomiędzy Wartą Zawiercie a Hemerpol Częstochowa zostanie rozegrane 9 listopada. Piątek pochmurny w całej Polsce, w centrum i na południu deszcz, na północy będzie padać przelotnie. Termometry pokażą od 7 stopni na północy kraju do 12 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Że 9,5 minuty po 23. W kalendarzu jeszcze 26 października, a na trójkowej antenie jak co czwartek białe szumy. Michał Jakubik, Justyna Grabasz, dobry wieczór Państwu. drodzy Państwo, zaczęłam dzisiaj od daty, bo właśnie z dzisiejszą datą wiąże się utwór, który wybrzmiał nam na trójkowej antenie. Myślę, że nie trudno rozpoznać, że to jest grupa King Gizzard and the Lizard Wizard, która mimo, że naprawdę wędruje po przeróżnych muzycznych rejonach, to jednak zawsze pojawia się ten trzon i słychać, że to ten wyjątkowo ciekawy zespół z Australii. Red Smoke to był utwór z płyty Omnium Gatherum, a my dzisiaj świętujemy. Tak się składa, że dzisiaj piękne 33. urodziny obchodzi Stu McKenzie, czyli wokalista i frontman tego zespołu. Nie tylko zresztą wokalista, bo zaczynał jako perkusista, w zespole gra na gitarze, na basie, klawiszach, sitarze i flecie i pewnie jeszcze długo mogłabym wymieniać. Dzisiaj ta urodzinowa rocznica wywołała we mnie taką chęć zrobienia mocno psychodelicznych szumów, ale nie będziemy wcale trzymać się tylko jednego gatunku, będzie mimo wszystko różnorodnie. Muzyka starsza i nieco młodsza i najmłodsza, tak jak to jest w przypadku utworu, który usłyszymy za moment. Zazwyczaj myślę o sobie w kontekście twojej osoby. We'll be right back. wszystkie moje dobre cechy, to te, które masz ty. To właśnie myślę o rzeczach, które są nieistotne. I znowu wracam do tej płyty, do albumu Piekło Niebo, bo to jest naprawdę dobry album. Wczoraj w tonacji trójki słuchaliśmy dwóch jego fragmentów, a dzisiaj trzeci i przy okazji jeden z moich ulubionych. Zazwyczaj myślę o sobie w kontekście twojej osoby. To jest taka garść przemyśleń krążących wokół niełatwego czasem tematu miłości. Waluś Kraksa Kryzys, bystry obserwator rzeczywistości, do którego muzyka chyba czasem jest pewną formą terapii, przynajmniej takie mam wrażenie, kiedy słucham tego albumu. To teraz pewnie część z Państwa zaskoczę. Jest to jedyna nowość, która się nam dziś w audycji pojawi, właściwie pojawiła. Czeka nas za to sporo zapowiedzi koncertowych, a zaczniemy od tego, co się wydarzy w Gdańsku. Już niebawem tam zawita pewien naprawdę znakomity zespół z Londynu. Back to me. know high, high. I know high, high. I know high, high. I know high, high. I know high, high. I know high, high. I know. Album, którego słuchałam mniej więcej 1000 razy i zespół, którego słuchałam, no, razy 3000, bo przecież płyty mają właśnie 3. Shame i Orchid to właśnie wybrzmiało nam w programie trzecim. Absolutnie przepiękna kompozycja, świetnie rozbudowana i przy okazji mająca w sobie naprawdę tyle czułości, że się łatwo wzruszyć, słuchając tych dźwięków. Dobra informacja jest taka, że zespół zawita do Gdańska 11 listopada. Będzie więc można posłuchać tych znakomitych brzmień na żywo. Do 11 listopada zostało jeszcze całkiem sporo czasu, ale ten tydzień również przyniesie ciekawe koncertowe i festiwalowe wydarzenia, a jednym z nich jest Piotrków Art Festival, czyli rzecz, jak sama nazwa wskazuje, dla miłośników ofowych, alternatywnych dźwięków. Wydarzenie jest dwudniowe, w tym czasie mnóstwo ciekawych koncertów, a w sobotę, no właśnie, między innymi koncert zespołu Rosa Wertow. jeden z pierwszych koncertów zespołu Rosawertow, a było to dobrych kilka lat temu. Dziewczyny wtedy, mimo już naprawdę ciekawych kompozycji na swoim koncie, jeszcze bardzo niepewnie stawiały swoje pierwsze kroki na scenie. A potem zaczęły pojawiać się na festiwalach i wchodzić w świat muzyki z dużo większą pewnością, no, tworząc bardzo ciekawe, świetnie ułożone dźwięki. Znakomicie się ten proces dojrzewania ich muzyki obserwuje, bo ich najnowsze utwory są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zresztą dowód w postaci kompozycji Fading Out mieliśmy przed chwilą. Rosawertow zagości na Piotr Kofort Festival w sobotę o 21:00 na scenie pubu Ósemka, a tuż po niej w tym samym miejscu pojawią się oni, Wieże Fabryk. Wieże Fabryk i Nikt nie woła. To jest kompozycja z ich najnowszego albumu zatytułowanego Doskonały Świat. W doskonałym świecie wszyscy mamy wolne weekendy i możemy w tym czasie jeździć na festiwale. Wiem, że nie zawsze tak się układa życie, ale jeśli Państwo należą do tego grona szczęśliwców, którzy mają wolne i może przy okazji nie wiedzą, jak ten weekend wykorzystać, to przypominam, właśnie takie znakomite kompozycje i wiele, wiele innych będzie można usłyszeć w piątek i w sobotę w Piotrkowie Trybunalskim na Piotrków Art Festival. Tam też jutro między innymi pojawi się Jacaszek czy znakomita grupa Bastarda. To ja teraz pozwolę sobie już nie festiwalowo, ale nadal zimnofalowo podzielić się z Państwem muzyką zespołu, który właściwie jest chyba jednym z najdoskonalszych przykładów zimnej fali w Polsce. Poza tym to grupa dobrze znana trójkowym słuchaczom. Varieté i Klaszcząc w dłonie. Mm. Język jest po to, by go wytykać na wiatr, na mgłę. Język jest po to, by go wytykać na wiatr, na mgłę. Klaszcze w dłonie, by było mnie najwięcej. Klaszcze w dłonie, by było mnie najwięcej. Ciało jest po to, by używać. Ciało jest po to, by używać. Dusza jest po to, by nie wytrzymać. Klaszcze w dłoń. Klaszcze w dłonie, by było mnie więcej. Jeżeli miłość nas połączy, jeżeli miłość nas połączy, będziemy. Przeskoczyliśmy z klimatów zimnofalowych do tych psychodelicznych z nieco innej muzycznej szuflady i z zupełnie innej części świata. Agua Turbia, czyli chilijski psychodeliczny rock z lat 70. W przypadku tego utworu dokładnie z roku 1970 z albumu Psychedelic Drug Store. Heartbreaker to jest w zasadzie najpopularniejsza kompozycja tej grupy, chociaż mam wrażenie, że w Polsce trochę zapomniana, zupełnie niesłusznie, ale jeśli się mylę, to niech mnie Państwo poprawią. Tak jak obiecałam, tych psychodelicznych brzmień mam dzisiaj nieco więcej. Niech więc nam wybrzmią kolejne z nich. Końcówka października to jest czas, w którym na ulicach wyjątkowo często można spotkać duchy, przedziwne stwory i oczywiście wiedźmy. Na trójkowej antenie również pojawią się wiedźmy, do tego wszystkie wiedźmy. All the Witches i The Marriage of Coyote Woman. never met a salesman like you before. Lions of the world just ripping us apart. Scratch right out along the way. Think I got one more word left to say. I never met a salesman like you before. Lions of the world just ripping us apart. Scratch right out, nice and slow. Think I got one more mile left to go. Pierce my heart. Worst thing to do is to shatter all my pride. Scratch right out, nice and slow. Think I got one more mile left to go. I never met a salesman like you before. Lines of the world just ripping us apart. Scratch right out along the way. Think I got one more goddamn word to say. W programie trzecim The Marriage of Coyote Woman to utwór z płyty Lightning at the Door. Na trójkowym zegarze 5 minut do północy. Zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania. Ja dziękuję serdecznie za Państwa obecność, za wiadomości, za wszystkie miłe słowa. Już za moment Baszka Marcinik i Trójka pod Księżycem, a potem z pewnością wyjątkowe spotkanie z Grabkiem, więc proszę z nami pozostać dłużej. To były Białe Szumy, które realizował Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na zakończenie dziś ponownie grupa King Gizzard and the Lizard Wizard, tym razem z albumu Changes. Exploding Suns. To już tak na wyciszenie. Dobrej nocy i do usłyszenia. Ha ha ha ha!